ونخيل سنوان وغير سنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وصارب بالنهار له مؤقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. جزاك الله. سورة رعد مدني سورة نزولا شبق نبي سرورخام سر چیان وي نمبر پس سور محمد ننادر شوئر اور ترتیبان 13 نمبر دیارتم نمبر سور یوسف پسی لگولے شوئر رب دا مخ سورة سر یو دا چه مخ سورة کے مسائل ثابت و دلائل عقلی و سر اور دار پر دلیل نقلی سر ما دې صورت کې وضاحت کو د مسلې په مثالونو سره دیو جوړ څه راړه دویم وجه یا مخ صورت کې 105 کې وایي چې برخ کته ګور نه ګور چې د دلال الله ته دغه ته واخلي عبرت دې صورت کې تفصیل کې د بر او د لاندې دلالو آیت نمبر دو تین چار وغیرہ کې دیو جوړ پسې راړه بل وجه یا مخ صورت اختتام شو په ترغیب القرآن دی صورت شروع کیدا په ترغیب القرآن باندې او جوړ پسې راړم بلا وجہ مخ صورت کې آد نمبر 40 کې استاد او شرک سو دلیل نشته دلته په توحید باندې دلائل پیش کول اخلي دی او جوړ پسې راړم بلا وجہ مخ صورت کې مثال د صبر دنیاوی د یوسف ارزام بیان شو چې صبر کو په جیل کې مو داسې یو صبر دی نو دې صورت کې آیت نمبر 22 کې د صبر د انجام د آخر اخروی بیان کوي آیت نمبر 22 کې دیو جوړ پسې راړه بله وجه مخکې صورت کې آیت نمبر 40 کې اعلان د یوسف علیه السلام د مسلې په جیل کې و چې ارباب متفرقونه خیر ام الله واحد القهار نو دې صورت کې نبی اسلام اعلان په میدان کې آیت نمبر 36 کې یا بلا وجہ مخزور 103 کی چیز زیاد ایمان نہ رہی خلق ہم دل دا خبرہ آیت نمبر 1 کی رکھ رکھ بنو رفاتو کے چی اکثر الناس لا امنون واما امن اکثر بل التقداو چی واما اکثر الناس لا حرطا بمین دلتا وی بنو رفاتو کے لیکن اکثر الناس لا امنون دیو جو رکھ سر آنا یا بلا وجہ مخزور کی آیت نمبر 39 کی بیان توحید ہو دلتا تشریح ہے دلتا کہ تشریح توحید کو مثال تھا ولسم کے بلا وجہ مخزور 109 کے تم شرکان شبی جواب شاہ دلتا داغی زیات وزاد کیا تم 38 کے امتیازات صورت صورت ممتاز ہے پہ بیان دا کثرت دلائل عقلیو او با تنبیہات و سرا پس دلیل نہ دلیل ذکر کے پائے بمیا تنبیہات تراڑی دویم سورۃ ممتاز بعد نور 14 باندھے جو مشرکان مثال پیش کر دو ابو سچ ابو تو یہ زما خری راشا نشرا داش بابا نشرا سے دا مثال بدا نشتا بل امتیاز سورۃ ممتاز پاد مر ولسم چہ دے مسئلے تو ہی دو دا پارے بیان مثال راڑے بل راشا نشتا بل امتیاز سورۃ ممتاز پاد مر 28 37 باندھے چاہیے کہ اطمینان قلب علاج ہے وہ خیل ہے وہ میں اعلی بذکر الله تطمئن القلوب بل امتیاز ممتاز پد ورته رواني چې درات پرشتي تسبيح بیان کړي مقصد د صورت نه چې صرف دعا او اثبات توحید بل ادله پوښي دا ثابتې چې لاګ د بل نه بل څوک نشته پر من دلال دولدل اخلي پیش کړي خلاصه لگا مختصر اول ترغیب ورکی قرآن تا تلکات الکتاب بیا دلال شروع کی در قسمه یو دا پینزه قسمه یو دا تخلیق در دلال پیش کی تخلیق اسمان ما پیدا کرد مکه ما پیدا کرد تاشن مکه دادا ما پیدا کرد بیا پک دا وندون مختلف آیت نور چار پوری جدا ذکر کی نبیا زجر منکرین دا قرآن تا ورکی ابیا در په انکار د قران دغه ذکر کړی رساله ذکر کړی بیا آیت نمبر اتم نه بالکل سم دلال اتم نام لسم کې چې عالم بكل شر هو الله که په خېټه کې دار زنانا کنر د کمازه ال پر پنج د عمر رسول د باندې کې کبد به جنتی به کو د خو ما ته پته دریم کې سم بیا دریم کې سم ذکر کړی کی حافظ د کل شنو الله آیت نمبر 11 کې د ارچ حفاظت او ک پیغمبران دي کولیا دي ماته محتاج په حفاظت کې نو او دا په تبریک له هدا او حق چوت شو د نمبر آیت کې خاط دی الله چې غلا کړه بیا سرورم قسم د الله ذکر کیا ته مبارک چې متصرف په کل شنو الله ټول اختیار د ما د چانی شنو له هدا او حق خاط دی الله چې غلا کړه بیا د مرتره کې پینځم کلم د ذکر کې چې ټول ماته محتاج کفرات پرته ک نور دي نو بیا به تپریو کې ده له د حق شر قران رحمت الله علیه وی یزب په میاش کې او د استاد له هم خاطر ما د دوه درې سرور د ما له یو ورځ دو یو درې دوه ورځ مې هغه ساتي رول په میاوالی کې دا کاو کې د سانتیا نو دورا یو گاډه به تر اوس کې می زوم عملګره مو شپه ته موږ په پینډای کې په سټېشن کې وې سار ګاډ سره خلک ځوان نه چا پیرا دا ټول ډکو دنه ډبی وې بهر دې کڑکو سره خلک ځوان وو موږ یو کڑکای له چا سره خلک نه وو ان موږ هغه کڑکا سره ځوان شو زمر غره مې وې چې سبا ما چې سبا مو دا لري فرنه دا تقریبا تیر کو یو ډبای سره سوګنو نه موږ سره ځوان شو وای چې موږ ځوان شو ان چې ګاډه روان شو ان هغه د شی خاندان ډبای وه نو یې سر بار کړه ټوپک وسخه وي کوشی کوشی کوشی موږ ته چې نشو کړی خو ګاډه روان شوې مخړه کوشی وی شور جوړ کړه بدماشي کړه موږ دا کوه چې ګوره موږ سوځي کو مړی کو مړ شي کنه زړه خدای تا ته پنه دادم وړه باید هم خو ته غږ نشو کولم ځوانډو نو وی دن څوک هغه سوبیدار چې هغه خسړو وی هغه چې راوي خو چې مړه د زاشته کنه د وکینه ما دغه د خو ما تعلیمان خاري وی خیر دن نشو وی را لړو دن نو وی د تر د دن ته موږ نه راک موږ ولاړو او دا نو چې کینه یا سن وی یو پکې یو پوجي پکې دغه شروع کړم چې هم مزار محمد پہ مر جائیں گے بے موت دا گانا ہٹی کو نہ ویرے دادا سے نہ دا بے موت تو سے گوی ہو بے موت سے آو تا ڈمی بے موت سے آو تا ڈمی ما کل کل وزان ڈم کے دی مسلی نا تا ڈمی ما انو بے موت ہے چی بے موت تو گانا ہوا انو بے موت خدا کھانا بے موت قرآن مجید آو آگا سا ہاں بے موت چی هم دا گانا دا سا ہم مزار پھرنگوں پہ مر جائیں گے خاص مسلم وزیروں کو کٹ آئیں گے وہ سدی جاتا ہم تک اندر گئے ماں جاتے میں نا یہ تو بازار ہوتا بھائی یہ درو گیا تھا کم پہ وزیر پسرا وزیر بڑھو دیا انگریزان تو پارا کرنا دغال ہے یہ ماں تھے چی گوی خونے تھا تو خون بلا ہے ماں چاہ یہ مجھے سو آیا یہ ماں قرآن مجید کو ماں تھا ترخ کے ورخ تھے پر تیلا کے باؤں یہ ماں تھا مرغ چیز خدا تھا گور غرکو بھی ماں کم کل خلق دے اس منگے را دن نکر کر ربا مقر دیئے دا خطول مشرکان دی دی خدا کا کلی دی غلط ہے کہ میں تقلق کے ماں پر خیٹ اللہ داد کہ خیٹ اب مڑا کمڑا تو پارام کینا وی ماں دا صورت راوی زبادی دلال میں شروع کرا جبار وګور دا چا پیدا کړی دا لاندې وګور دا په خېټه کې د ورې دا چا دا وخت ته پر کوم چې لهو دا خاصه لاره چغلله یې په دې کې مانه یو پوجي ته پوس وکړه چې دا لوی ځوان نه رامات کېږي یما ته چې تان ته ته کوم ځای ویده جیل مې یما ته سارو شه چې اسن دغه پلان کې مونږ ما چې اواز کړ پلان کې چې راشي یو خو نشي ما ته چې ولې ما اواز نه اوري یما چې بابا خو څه اواز نه اوري استاد روح بیا خو پیشته یا په خپور راشي یا په ګاډي کې راشي خراب شي نو بابا خو رخ بیم نشته وی خیر دغه مو وکړه ټوله وی دې کې دا صورت ما نیمې ته ورسو دا به ستاسو واره یا ما نیمې ته ورسو او سوبهدار چې یاره مولانا صاحب خبرې خو ډېر خوند کړی دی خو زموږ د ناشتې ټایم هم دی لږه لږ به دا ارام هم وکړو دا پوجان ډوډۍ مو خوري وی ټول ډوډۍ را کولا وکړې چا سره چرګان وري دا چرګان وو د اوسنی هغه مخ پخواني چرګان وو ملکي وی چا چرګان ریته کړي راوړو ځکه خلک چې کراچۍ ته تیار لرې وتله ځان سره په پانډو کې په لوښ کې وې ټیپن مپن کې به ځان سره تلکاري وړه ډوډۍ به مړې پراټې به وړې نه به پراټې را وشتې چې سر صادر خور شه یې ما ته چې راځی ما چې نه زما مرای خرابه ما که دا مې وکړم دی خو در ردونه کوم اوسه وی هغه ملګری مې را کوش شوله هغه ته ما ته وخوره زه خو نه شم خوړه ځکه په دې رد کوم اته وخوره وی یو ولا وی ها دا وړوکې خولې بل وی یې ما ته خوره دا ما ته دا خېره به تکلیف ماره به مزې ته کوه وی خیر هغه دغه وشو مخې ته یو ځای راغی چې هغه دا کې یو لار بیا بزرستان ته تلله بل میاوالي ته تلله زمونږ کوزیدونه هغه صوبهدار چې دا خو ډېر مزې کړه مونږ سره مخکې نه دی مونږ چې زموږ دوی پله کار دی بیا مونږ له دوه په چای دغه راکړه د میوو یا دواړه مې ورګري دا ته واخله که دا خو ما په د هغې دور اختیار کړی دی دا خو ما بیان کړی دا خو زما بیان کړه بیا دغه راشي کمې به راشي زه نه اخلم نو دا تونه ورته ویلي وو نو تو ته ګوره الف لام میم را مقصد پورا ها سورت څلور سیم دی مقصد د سورت دی نفی صرف دعا بالادله متنوعه رنگارنګ دلایل دي سورت څلور سو کې تقسیم دی اول عیسه ترکم چې قاری سره تلاوت کړی په دې کې پنځه قسمه دلایل بیانوي یو د تخلیق چې خالق کل شیء هو الله له ذات او حق دویم عالم کل شیء هو الله له ذات او حق دا مطلب پر تاو دویم حافظ کل شیء هو الله له ذات او حق او سره متصرف کل شیء هو الله له ذات او حق او پینم ټول ماته مختاج قرات پر سر نور له ذات او حق بیا بیان کوي په چې الله نه بغیر بل چا ته څوک आवाज دغه مثال دغه لیونی دی چې دوبه په غاړه ولاړ او په دوه خوري ته چا او نو برات لشي نه ځکه بابا ته د رمضان شي بابا غو نشي راتله او به اوري نه نو برات لشي نه نو بابا دې اوري نه نو راتله شي نه له هو ذات او حق بیا دوی مې څه شروع کوي د آیت نمبر 15 نه تر آیت نمبر 25 پورې 15 پورې په دې کې نور دوه قسم دلایل دي چې زمو مسجد او ټول مې دي ساجد له هو ذات او حق او دویم دې مرابه نو ټول مې مربوب نه له هو ذات او حق درې مې څه د آیت نمبر 26 نه شروع شپږشتم نه دا بوز تر آیت نمبر 32 پورې 33 پورې 32 باندې خلاصې په دې کې د دې دلې چې زما راځي که ټول مې مردوګ نه له دا تو خاقا بیا سره مې سا د اخره پورې په دې کې وای اپمن هو قائم یا غدا چې قائم دې پرځي باندې ولار دې په نو دې ما پارت پرچا باندې موجود او ټول دې ما تاجد له دا حق اکه خبر لې بیا دې سورته نمبر آیت ته او ته ګورم خاشه دا شکر رام تاسو واری خیر نت کې تر تو ګور سر چې دا واز به له مزه در کی زخه ته زما مرهم خل او جان کولم نشم زور مشو غو په مرای باندې الف لام میم را دا مسور د دعا سور را قسم نه ده دی کې اول د قران تعریفی تلکه تل کتاب دا تو د کامل ال کتاب الف لام د کمال دی کامل د په بیان د ایمان یادو بل کتاب تاجت نشته والذي اوا کتاب انزل عليك ما رسول الله كريشو تا رفتانا الحق دا حق دي دي چوي دا حق دي وي مړي ناوري دا حق دي اي وي په دين غسل نشته نو دا حق دي دا چا باندې دا ښه ڈاکٹر شیر پمپ او لگو کنا مو بند جیسے نو دا حق دے چی دا قرآن کریم وی پا دین غسل نیشتے نو دا حق دے دارنگی چی دا قرآن کریم وی چی مڑی نوری نو دا حق دے چی دا قرآن وی چی نبی اسلام وفات شو دے دا حق دی نبی اسلام وی بید اللہ برسو مرا مرسو دا حق دی دد چی سخب دے گا حق دی جو دا اوکای گا حق دی جو دا مکو اغم حق دی بلکی دا منیش دا شانتے لیکن زیاد دخل کن ایمان نراری پا دی کتاب ایمان بچارتا ہے وی مڑی اوری وہ سیدیشتا ہے ایمان بچارتا ہے اکثر دا سیدی دوا با کئی دی ایمان امانی اینا او پا با او بشتا ہے او دی لگو او تا اول قسم دلائل دا تخلیق یا برا گردہ چا پیدا کری نو دا کالا لائک دا بلن دے اللہ اللہ دی اللہ آزاد چی پورتا کری اسمانا بیدستانا تاسوی نیا غیلانا دکانتی وڑکن ٹوٹا بر اسما په اواک مواله کپری دا چلان نه ساټیک نه بر نه نی تړ دی ادا دور اسمانه بغیر د ساټیک نه لاندې نه بغیر د برن ستړونه ولار دی نو دک الله لایک د بلند غایبان سو ما سوال ارشه بیا وګره پور په خپل سلطنت باندې وزیر ته مشیر ته نائب ته دې ته جت نشته دنیا د بچان ورنه ده مختاج نائبان ته وزیران ته نائب دې خلکو ته وسخر شمس والقمر اکار کے لگو نور سوں گا دک اللہ لہو ذات الحق قل اجری لا جن موسا ما ٹول روان دی نیٹے مقرر تھا اور برا ختم بشی یدبر امر تدبیر کر ٹول کارو دا دبر نظر کا تا ٹوری وا در سکے لہو ذات الحق یو پاتل آیات پہ واضح کی دلائل خپل توحید خام خاطا پہ ملاقات در خپل بان یقینو کی او دویم قسم دویم دا دویم قسم دلائل خلق خلق دے پیدا کون ادا اللہ دا چی قرآن را کر لے کر داغ ادا تھے ما دل ارضا چی خواہ غڑا دزم کا اور گردو لے پدے کے گٹ گٹ گرونا وان ہارن اور روان کری پدے کے واجر انہارن اور روان کری پدے کے سندونا دا دو دا پورا دے دا ججلہ دے اور دا دریا سن دے اور دا پلان کے درا نیل دے دا چا تو لہو دا تو حق امن کو لے سر دا ہر قسم میں واجات گردوری اللہ پدے کے جوڑے جوڑے دعا ست ترشی اوس خوا گئی لکھ یو شان بھائی انار سر بھائی دوارا او یو ترشی یو ترشی یو ہو گئی دا شان ہر یوشی کے جوڑی جوڑی دی او دا اللہ آزاد غوڑو لازم کا گردوری پدے کے گرونا او جاری کرے پدے کے سندھونا ادار دار قسم ویونا گردوری دو دو دو قسم یوخش لیل پٹھائی اللہ ریخشی پائل اللہ رے پٹھائی اللہ شپا پرو یا پٹھائی اللہ پشپی باندر دوانا مانے کھول سی اگرم پر بیان کے خامخواہ دلائل لی رسی اللہ دات الحق پر ایک دلائل دی خبر چی یو اللہ رحمت کے خواہ کوم نے سوچ کر دا اللہ کتاب کے و درم دلیل دخل کم اپدمر کی کتاب متجاورات ٹوٹی دی جوخت جوختے ونڈو نہ دی لیکن رنگ پخپل کے لیے دودری ونڈ نہ دی یو ونڈ کے قبلے آگا کا نمکھ کئی بل ونڈ دے گا جوار کئی بل ونڈ دے گانے کئی بل ونڈ دے چاگا شرشم کئی نو دا چاوکڑا یو اس میں کھانا ونڈو نو کی دا جدا جدا لیکن نور تو ملک ہوں تو گورا یو ملک کے سردی کی گرمی کی انگور کی مل کے چلو کجوری کی گئی پیو مل کے سیوان کی بمل مل کے لگا چکیلی کی گئی پیو مل کے امون کی ببل مل کے دادا اللہ کر رہے ہوں یو اس میں کر رہا یو بدی تو داد کا فرق چاہ رہا سدا لہ اللہ اگلا لہ دک اللہ رحمت کو آٹھ نمبر چودہ والا تفریح کو کہنا بچے اپدم کے ٹوٹی دی جخت جختے ونڈو ندی یا بس اللہ کی دی وجہ نہ تن اباغو ندی دنگرو اپسلو ندی و نخیر کجورو سنوانو یو منڈو یو منڈو والا یو منڈو والا یعنی یو ڈو کی دعا اتری آتی دی اگر سنوان ان یو منڈو والا یعنی یو اڈو کی یو غیر سنوان دیوڑی دعا دے رہا ہوں دیا گیا آئے تو سنوان بھائی لکھ حدیث کرا نبی صاحب عم الرجل سن و ابيه د سړي ترچه دا د پلار سن ور دی مطلب یو دانه پیدا دی دیو پلار د مور د نطبینه پیدا دی سن و ابي د سنوانو نه دا تاسو ورشه رب او ګوري با دا مان یو دا ما پیځ شپږ ورځې جون بکړه شاته نو دا سنوان دی بعد به کجوره یواد ولر دا غیر سنوان ده خان یوسقا بمان واحدنا خړوب کول شي په بو یو قسم باندې ونفذ بعضا اگر رکھا ہوں گا بعض پہ بعض ماں پھر اکلی پہ خوان کے دا خوان والا چاہ بدل کر یو خواگا دا یو ترشا دا او با یو دی زمکہ یو دا و یو دا چاہ گا لہو دا دو حق دکا اللہ تو آیا رحمت شاہ اللہ انا فی دارکا لآیاتینا یکن پر بیان کی خامخواہ دلالی دا اللہ دا رحمت کرو و اکوم نے چاکل پہ کی قرآن تکینی او دجر من کار قیامتا و ان تعجب او کتا تعجب کے چمال حضور خل بیان و نمانی دا پریدا واجبن قولوم ناشنا دا وینا دی چی وائی ایچ کالا چو منگا خاوری او ادا کنا ترام خاوری این اللہ فی خلقن جدید امونگا پا پیداش نوی کے تو آج دی ولی نمانی اگا پریدا لگا اس رای تا خاپے ما در سکا خلق نمانی یار اگا وی مڑا تا خودی خودتا پیدا علم نمانی من رو خلا رسو خبرا تا علم نمانی نمانی نو الله ورته وایي چې ته ګوره ته وایي دی منی نه دی خو تا به ټوکه وي دا دی ګوره دی خو دعوی دی دعوی تا منی نه نو اولایک الذین دا کسان چې انکار وکړو په پرب قربان په توحید درم ادا کسان ټوکونه وي په تټون دی کې ادا کسان جانوی دی په دې کې همیشه وي او بیا زجر په انکار د سارت باندې او په تلوار سر غواړي تا نه عذاب ده موږ نه منو موږ تباه کنه مکه د نیکی نه نیکی توحید تو ہی منل سڑے پہ مورچہ کے نہ آتے بولتا پا ڈس کا ٹھیک تھا تو کہ بچہ اکڑے دیکھا نا آئے وہ سڑے پٹا کے الاڈ شیشے نیچے اولا نہ دن بے وقوفش تھے چلو پکار دار چیا چر تھا کی نہیں یا پور خوش ہے شبا اولا وہ بدی نے ختم بچ دا تھا شیشے نے نو تالا تو عید منلے وہ مال آداب راؤ نے کام باخ دا سکے اب پتلوار سر وارتا نہ آداب سے آداب دراشی تو کہ تو ہی دے من دکھا آداب راش تھا وہ بچے کام باخ تھا کہنا مکه توحید منرنا وقد خلط حال اج درشی دی مکه دینا مسولات ترکی دا عذاب پخوانی یا سخت غذابون پخوا مسولا وین ربکا تغیب تو امیتا اگر رب تا خامخا خوان دا بقنی دا پار دا خلکو علا دن سر دا شرک کتوبا باسی اگر رب تا خامخا سا غذابا دام ارج آیات دی دیر دا تمی آیات دی تو بابا ڈر کپریات نکلی اللہ بھائی معاف کی وہ کول اللہ دن قبر وہ قدم چین کار کرے قرآن یا لہدا تو حق نہ وائی لو لاؤن جال یا تو میرا بھی ول راؤن لے گئے شفری پیغمبر تھا ہمارے موجودہ درخت نا کا پیغمبر موجودہ دوں خی کن جواب انما انت منظر یقین تھی یار اور کم کے تو موجود سالات کی نہیں دی ولی کل قوم نہاد اور دوپہر دار حکم یو بیان کون کرے دائیں طرح دسر نام نہ شور و شو آٹھ نمبر 37 نا والے جواب کرو چ ان عمل آیا تو اند اللہ دویم جواب یا والا کرو آٹھ نمبر 20 کے ادرم جواب یادہ دل تو موجود نہ تو منظر والے کل قوم نہ دوپہر دار حکم یو لار خون کری پیغمبر یا پیغمبر وارثم او دویم قسم دلائل چالم بکر شم اللہ اللہ ذات الحق اللہ یعلم اللہ پورے پاگا بانچ بارکا یہ حرات نانا چیزا با نری کواندا با ایدہ عمر و شر کالے کسل کالے گوی آدھے با نیکی کبات با ایدہ ڈاکو با یہ کالیم با ایدہ وہی پا اٹر سانڈ معلوم پا اٹر سانڈ خوبا دور معلوم کسی آنا دو او میاشو شبیہ بے معلوم ہے اللہ تا مخی نمعلوم چیزیں بند نیک سڑے کے بعد سڑے بھائی مور بچ پہ تو کرے کہتے آدھا ہر ڈر سڑ خدا نہ معلوم ہی کرا اللہ پور پابان چبار کے یار دنانا چدا بنے کی کبت بھائی جنتی کو عالم دیکھ جاہل اب پور پابان کمئی رحم د عمر تبعین او پور اللہ پابان چیزیں آتے ہی عمر تبعین عمر تبھی پکیٹ دمور پکیٹ نہ ہم یاش دی په ګرمای کې لوګو نظر پیدا شي اکثر نو مې اشو چې څنګه تیر پوره شي او یخنه کې په سرات په پاتې تیر شي یخنه کې لیټ پیدا کی او کله کله داسې وشي چې کال بعد دوه کال بعد پیدا شي، کله کله شپږ اووه میاشتو پیدا شي، نو الله ته په تغیر غاد الما هغه وخت وایي چې اوبه کم شي. لکه مخکې وغیر الما تیر شي بدای که نه، په صورت هود کې واکده نوح علیه السلام وما تغیر ارحام اپوه دی الله په امان چې کمی یې دا رحمونه د عمر طبیب د رحم کې چې د بچي عمر دی هغه نهه میاشتې دی، نه کم د شپږ اووه میاشتو اتو میاشتې پیدا شي، او په هغه باندې چې زیاته یې کله کله کال دوه کاله به پیدا شي. لکه امام ضحاق رحمت الله علیه دا دوی حق نه دی، دی چې پیدا شي د درېو څلورو کالو غالباً مور په خېړه کې ترتله، نو ده وخاندله، نوم یې والم ضحاق و خاندېدونکې. دا امام مالک رحمت الله علیه غالم دی په دوه کاله به پیدا شو. داسې کېږي نو دا الله کوي. یو سړی راغلی عمر فاروق ته، ورته وایي چې زه دوه کال ته تللی یم چېرته کار نه، زه اوس راغلم زما د ښځې په خېټه کې بچی دی، نو دې سره څه وکړو؟ نو چا وی دا رجم کوي چا څه وی، ما دې جبل ته ولاړ وته چې دا که تاسو رجم کوي د دې خو ګناه دی، دا بچی چې د خېټه خېټه کې دی. عمر فاروق بیا وی دا چې بچی پیدا شي که نه، نو بیا به حکم وکړو چې بچی پیدا شو. نو هغه بلکل سړي په شانت و، هغه خونه شو سړي دا زما بچی دی. عمر فاروق وی میندې کینی خدای د معاذ ابن جبل غوندې بچي ورکړي، لولا المعاذ که معاذ نه وي لهلاکه عمر، عمر به هلاک شو، بېدا فیصله به مې کړه. او دې دا کې یو شبه راغله چې ګواه نشته، څنګه هغه فیصله د رجم کوله؟ عمر فاروق اصل کې دا د رجم فیصله نه وه، دې خبره حدیث ته ګوره صحیح دا یو د اعتراض د اکثر کوي پتا وه. اصل کې دا هغه مشوره کوي چې دا شان کې څه څه وکړو، نو چا څه وي چا څه وي رایې غوښتې ده. نو دې عمر فاروق هم دا وي چې دا خو به رجم کول غواړي که چېرته ثابت شي په نو عمر ماجبل چې که دا په رجم شي بچي څه ګناه ده؟ نو خلک دا وایي چې دا بیا په رجم کولولی وایي په رجم کړی نه ده، هغه وایي چې که ثابت شي بیا رجم به رجم کوو بې دا معنی ده. دا حدیث ده هم الله پوه دی په امان چې بارکه یې رضنانا چې نیک بهی که بد بهی، عمر به لس کاري شل کاري سل کاري، او په هغه باندې چې کمی رحمونه د عمرې معتاد نه کم چې د رحم کې د بچي عمر نه میاشتې، او د په هغه باندې پوه دی چې زیاته یې د عمر معتاد نه چې کوم هغه مقرر عمر دی نه زیات شي. او رشید الله تعالی په اندازه باندې پوه دی الله په پټ د مخلوقاتو په ښکاره د مخلوقاتو الکبیر لوی ذات المتعال اوچت ذات ذات دی الکبیر لوی شان والے دی. نه چې راکوده کې چاته چې دا نایبان دي، دا خو ته راکوده الله ته، الله راکوده د خپل ځای نه د مخلوق په شان کې نایبان خو مخلوقان دي. او متعال ډېر اوچت دی، خلکو راته مخې جو چې څنګه الله الله تی پاتې بل ته مشکل شا دا تا کمبخته ثواب منکم برابر ستانا برابر سانه تو اثر کو چې پړی خبره پړکې او چې خار کوي دی الله ته پته کول یو کول وی او یو وی سر او یو وی جهر هر حالت باندې الله دې پوه دی. ومن اپوه دی الله په با چا باندې چې ځان پټونکی په شپه کې شپه کې روان تیاره کې، نو تا ته پته نه دی چېرته روان دی، الله ته پته دی نه دی که دی بل ځای ته څه کار لدی پته الله ته بل چاته نشته. وسار مینار اتلونکی پروز کې الله ته پته دا سوره خلک دوی راځي کوم پل دی تا ته پته نشته. له اوس درېیم قسم دلایل چې حافظ دی کل شئ هو الله، له د انسان دپاره مواقبات یو بل پسې راتلونکي پرښتې دوه د سهار دوه د ماښام مازدیګر من بین یې دې مخې د نه او وروسته نه د ده حفاظت کوي. یحفظونه من امر الله حفاظت کوي د انسان من امر بی امر الله حکم د الله سره الله مقرر کړي دي. نو چې د الله مقرر کړي دي بچ کوي، نو دا خلک دا ګناهونه ولې کوي خلک ادا تکلیف ورته ولې راتي؟ نو الله وایي ان الله لا یغیر بېشکه الله نه بدلوي هغه نعمت چې کړی په یو قوم باندې تدب دې بدل کې دی هغه احکام چې دوی باندې لازم وي، دوی باندې لازم چې قرآن زده کوي، دوی باندې لازم چې توحید ومني، دوی باندې لازم چې ځان شرک نه بچ کوي. نو دی چې دی ونه منله قرآن ته کښېناسته، نو الله ته نعمت اوچت کړه، دې فادر شیطان ته خوش کړه، د شیطان خوښه چېرته سره کوي. لکه صورت زخر پورې تاسو 25 پارا آیت نمبر 36 شپږ دېرش ومن یعش عن ذکر الرحمن او چا چې مخ خوړ د کتاب د مهربان بادشاهنه نه زده کوي امی دی یا ملا ته زده کړې د نورو کتابونو کې لګیا شوی دی نو قید او شیطان مسلط کړو موږ دلله یعنې په ده باندې شیطان پرستی ته الله لرې کړي وهو له قرین نو دا شیطان د ملګری وي وینم یقینا دا شیطانان خامخا بندې دی انې سبیل د صحیح دین نه توحید نه په نور څه کې ونښلی قرآن نه یې واړئ په نورو کتابونو کې واړئ او ګمان کوي چې دی په سمرا موږ سر پې نه خلکو څخه موږ دا کوو او شیطان اړولي د خپل کتاب د الله د کتاب نه دارنګې صورت مریم وګورې تاسو شپاړسمه سپاره ایک هم دغه شانتی دی آیت نمبر 83 علم تر ایتن ګورن نار سلنه شیاطین چې موږ خوشي کوو شیطانان دان چې موږ لیږو شیطانان ارسال باندې خوشي کول یو شیطان ته خوشي کوو پرستی ته لرې کوم ایتنګور چې موږ خوشي کوو شیطان په منکرونو باندې د الله د کتاب نه انکار کوي الله ته پرستی د حفاظت درکړي نو ته ادم ادا ټونګور کړه ټونګه ټونګور الله ادا وکړه الله الله ورځې الله میلاد الله الله بابا سجده وکړه الله رحمت کړه بابا رسی ذاته دغه شیطانان دلته وایي له موقباتو تون د انسان لپاره بل فرښتې وي راتلونکي مم بین مخې ته نه درسته نه د احفادونه وو عبادت کوي د انسان په حکم د الله باندې د شیطانان نه د کړو مړو نه نو دا خلک ولې ګمراه کوي جواب ان الله بې شکه الله نه بدلي هغه نعمت چې کړی په قوم باندې تر دې چې بدل کړي هغه کار چې دوی لازمي الله ورباندې دا کړو فرښتې وي مقرر کړي خو د کله هغه پرېښودې او شرک شروع که کتاب رو خود اللہ تعالی نعمت اوچت کم و ادارا دلا بی قوم سوانا و قل چر ادو که اللہ پی قوم بانده بادای ده سزا ور کولو فلا مرد دلا و نشتی و پس کن که دی بادای لا ایسو کم انا بای دلا بید اللہ من وال سوک مدگار وال دوست چی بچ بیکن خس پی سورم کسم دلای لا چی مستثن پی کلشن والله و دار لا دادی کمول برخا چی خی تا تبریخنا پس باران تھا اگر پڑک پڑک خواہ پند پار یار مسافر مسافر باران بشرا مان پار تم ادھر مقیم مقیم تم ہو کہ موسم بخشی پسند بخشی تو سڑی دو لوڑ یہ ورکڑے ہوا خخت والا یہ ورکڑے ہوا دگا تھا زمیندار نا تو اگر مور سے گوردا کا جن کو گھال والے گور کھانا وہ کھڑے روشا تے چراغ نہ تے چوی کر لار زمیندار کا ی بچی څنګه چې بابا یې بس پلا خان میوې در غنم کرلې وي خو ځمکه کې نم نشته نو پلا خان مو خبر مونږ خبر اسنه چې تخم خراب شي الله انصار وکړي الله باران وکړي دوی الله باران وکړي چې بلې کره تللی دی نه هغې نه ته به څنګه چل دی بچی هغه ته خان خختې ایسي دي کچا او غم دی چې نه باران به وشي نو خختې به خراب شي خدای انصار وکړي چې باران ونه شي دغه یا الله باران مکو خخته بخراب شي د دې خورده راغره خدای څنګه چې راغوي په دیو په خدای بخر خيږي وی دعا مې کړه ک باران شه خخته ولا برابر شه اكو نشه د دوه د مونږه له علاوه په جماعت کدي محمد خور فلارو نو دلته د نواز مولوي صاحب دی خدای دې وبخي فلارو دواړه وبات شي نو هغه خخته وړای و دلته تو کرام یم چیر تو کو نو د پلار ته بيوي ایک عجیز ہے وہاں یہ دعا کے باران جب اس پہ اے ایماندار جو باران خموڑ شی اور یہ عجیز ہے وہاں ماتا تھا تو بت کری دنواز موری سے پلار ہوتا ہے وہ بت ہوئی نہیں وہ تو رما کر کے نہیں سنگ نہیں کر کو تو جو باران نہیں وہ نہیں کس کر یہ ماں خختی تھی کچا باران شی نو خراب نو دک یو باران دے چا بن جا رہا اور چا بن چاہتا ہوں پیدا شی باران یو دے ون شو صحابه سقار داد الله کار ده خانه ون شو صحابه سقار پورته گئی ور دې درنی دریا ابن بیا باران شي اوس پینزم کې سم دلل چټول ماته محتاج کرا دې کنو فرستی وسب بخور اعده پاک بیان د الله چې الله پاک دې جنان نه بار نه نه نه اپ صفاتون د اولیت د خپل ربان لګیا چې یو الله مشکور شه د تا غوسته او نور پر سیمه د الله پاک بیان من خیفت دې رضا الله نه ورته سوا کرا لګیا الله تندر پس بیا نور اورته دا تندر من یې شاچار جو پچا ون تندر ګوري اپ څوک بچ یو هم یو جاب حال لا ځخه جګړه کوي فلای په بل نه لاګي څوک وسیله شته څوک نه ډارې غواړه اته وي بابا نو په وختل پک جایز و هو شد میخال دا الله سخت طاقت واره د حال نه چی حال یا میحال د هیلی نه چی الله سخت تدبیر واره برابر بدی کی لهو دا تو خدا او صدا په تطریق کړه چر کل عالم به کلشن هر کل چې خالق د کلشن هو الله نو لهو ذات الحق هر کل چې عالم به کلشن هو الله نو لهو ذات الحق چر کل حافظ د کلشن هو الله نو لهو ذات الحق هر کل چې متصرف به کلشن هو الله نو لهو ذات هر کل چې ټول دی محتاج لهو ذات خاص دی الله لا چې الله بابا نشته او مثال وګوره چې الله نه بغیر ول چې تاواز کې دغه انجام سره آ کتن چې رحمت کوي بيداله نور اولیاء یا فرقتي یا جنات نو لا تجيبون اللهم قبولتان شکل دغه فرقتي دغه اولیاء دې د پر د شي ما نه بچي ور کولې نه بي مال ور کولې نه بيمار لر کولې شي الا ها مثال داته دی د چا واس کوي په شان دودون کړه الله تعالی خپل لالم ما په طرف دوه لیب لوغه په دې پر ته وبور او رسید دخلې د په او بوت ما خو لزار او بوت ما خو او وبرات لسی دکر ما هوا نی دا وبو رتیدون د خپل ته انداده جو بابا را وسی بابا نشی راځي دا غص باب ختم شوی دی اول خاوري نه بلا لري نه سونه کار مکه مرشد شیخ عبد القادر دیلانی پیر باب دا ټول اجوندې سره دور لر نشی راځي نه او بیا دا غ مړ قبر کیم دی جوندې ښوم نه څنګه راځي کولی ونه کنا غلی ونه چې وبو ته زما خو تر راځه راتله نشی داش نه بابا هم نشی راتله وما دعا الكافر نت جغد الكافرين مگر گمراہ الكافر کو کافر مانے لام داخل کر تک الكافر سوک دے اللہ نے بل چاہتا ہو دا الكافر دے نہ جغد گمراہ دا وللہ یسجدو تذیو علیہ السلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولله يسجد من في السماوات والارض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والارض قل الله قل فاتخذتم من دونه اولياء لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فاما الزبر فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض كذلك يضرب الله الامثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به اولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد افمن يعلم ان ما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى انما يتذكر اولو الالباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما امر الله به ان يصلوا ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرون بالحسنة السيئة اولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط رزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يذل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا الله عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال وقطعت به الأرض وكلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على جزاك الله. مقصد سورة اراد نفي شرف الدعاء اعلان بغير بل چاہتا غائبانہ آواز نشی کولے اپنے بان دلائل عقلیہ قسمہ قسم سورت پینزو اسو کے دیں تقسیم دیں سلو روکے اولی سے سوار سیاتونا ایک پینزو قسمہ دلائل بیان شہو دا چھ خالق کولی شن ہو اللہ دا پی تبرید لہو دعوت الحق دویم قسم حافظ عالم بکل شن ہو اللہ دا پی تبرید لہو دعوت الحق دریم قسم حافظ کل شن ہو اللہ لہو دعوت الحق سورم کے سمو مستصرف بھی کل شن ہو اللہ لہو دعوت الحق پینزم کے سمو ٹول مات مختاج لہو دعوت الحق نچے دا ذکر کریں بیا پی مثال پیش راگا چا چالانا بغر بل چا تاواز کی راگا لے ونی مثال لے چھو بو بغاڑا ہوئی ہو بو تما اولار دے ہو تما او بو تما خلی طرح چھو بو نو بو نشرات لے دا چند بابا ہم نشرات لے او دا دید آنا تر آت نور پچیس پر پیندیش پر دا یور سیاتون پر دیکھے دا دویم اسر صورت دا پر دیکھے دو قسم دلال نو ذکر کریں چھو زیمہ مسجود ٹول میری ساجد لہو دا تو خاصا اور دویں کو زیم عرب اٹول مربون لہو ذات الحق اگر دیتے بھی اگر آیت نمبر 14 تھا وللہ جسد من فی سماوات الارض اور اللہ اللہ تابی دار دیا تو چزمانو کے ذمک کی دی توان پا خوش آئے اور پا دور میں مومنان پا خوش آئے پرختے اور مشرکان پا دور میں چی بیماری پر بیا بیا اللہ یا اللہ یا اللہ کی وزلال و مسور دی تابی دار دی اللہ پا سبا کے پا مقام کے سبا کے سور پا ذمک کپراتی اللہ تھا قبلیت مغرب ترتا ما دیگر کا غصور پراتی مشرک دا اخبر سور دا مشرکا منی کا کندالہ دی سجدینا دی تاب دارینا بعد خرد نبی اسلام سطور وینو ولی دا غصور دکانو چو بیا پر چاک پی کی خودن دا غبیزتی وان امنین وی وی نبی اسلام ما نخواب شو سر دی وی ورد ناتو مغا دی غرمین مخ کی اید انا بی ذل رسول اسلام وی دیکی جماعو کا تلا ابن سعد ذکر کری 128 دویم جلد کے وای چھ ماو کرنے نبی اسلام سور را دن نشو وی را گا ماتا نشو سور نو کورا سور کے دل نکی دل دا تا کمال نرے دا ساجد سور بم ساجدی سور دا آغا شیوی چی دا آغا ذات بھی موجود بھی اخکاری لیکن بعد شیان موجود دی لیکن پیریان دیشتے سور نیشتے والے اخکاری نا دا شانتے پرختی دی دای سور نیش ولی دای وجود خکار نه چاته انسان خکار کوړو که میګه دغه سورشته که غټ اتی دغه سورشته دار چا سورشته نه اونې سورشته سور نه کدا ته کمال نه دغه بیرتیان زان له کیسه دا بس وې سور نه قل مرب نو ټول تابعدار له ذات او حق او دویم قسم دلال دی باب قل مرب سماوات الارض واسوک دے پالون کے دے اسمان والد مکوالا دے بغیر شیل زامی دے نو قول اللہ و اللہ نو طول میں مربوب نو لہو ذات الحق او زجر مشرکان تا یہ سرا دیتا اسو مبلت حواس کے قل اپا تاستو من دون اولیاء و اونی والتاتو مشرکان بیدالان مرزگاران نو رد پہ کئی پر نپی دو سیپاد علوہیت سرا چی لائم لکن لائم پرسن نپانا اتے چرامت کے واغدار نیز پار دخ پر دان دو پای دیرا تو ان پوسی بوت نئے مورا کبوت ہوئے نو لان پر تو ہننا پکارو زانی زان لپا دنی شرم مارک پر آگر زانی بچ کرے دیں بچی مڑی دل زانی بچ کرے پیغمبرانو پلارانی بڑشی بچ کو لیشن والا دورن نقصان رسولو قل حل یا سر آما و آ برابر درون دا اللہ رکھتا جاہل والبصیر اولیدون کے یو دا اللہ دلالل دلالل دلالل یو آغا جاگی سن دے خبر یو شانتی دی ام حال دے تاستے بیا آیا برابر دی تیاری اور ناگان تیاری شرکیات او نور توحید تیاری جہالت او نور قرآن برابر دے بیا زجر ام جالو آئے گردول دے مشرکان لال شرکائی صداران خلقوی پیدا کول کردی پچان پیدا کول دا الله څه شی پیدا کړی دی؟ مچ یا څه لوټه څه ګټه؟ نو که پیدا کړی نو وښایه کړه، نو بیا پته نو ګډ وډ شوی په دې باندې پیدایش د الله او د مخلوق نه شي جدا کولی. وښایه یو پیدایش وایي دا الله دا بابا پیدا کړی دا وراغ وښایي، اوس خو به ته دوره وښایي چې نن کلي کې بلا شی پیدا کړی باباګانو د خلکو. اوس خو ټیک شو خبره، پخوا به چې پیدا شه د کاکا تر دغه به تهد سر ته به دا یو دغه د سپینو یو نری غوندې کې هلته به یې سوي، هلته به څنګه سر ته چې به دا چولم اوګی اوګی اوګی به ورته واچول. یو چې د کال به چې دا د بابا پیدا کړی مونږ له همدا د بابا نظر دی پرې د دوه کارو بله اوګی د اوو کار چې اوګی به ورته وشوي، نو بیا به ورته کاکا ته هلته به ته اوګی ویستې بابا باندې به کېښودې د مولیانو ټوله خدا خبر چا نه کړې. اوس خو نو د مکې مشرکان نه شي خولی، ځکه هغې کې دا دا دغه نه وه. دلته زموږ د ملک دا مشرکان دا ډېر مخکې وه، دوی دا بابا پیدا کړی. امر دسته ظلمات یا آیا برابر تیاری جهالت و نور و علم د الله کتاب ام جالو یا آیا وګرځو د مشرکان لاله عیسداران پیدا کول کړي دي؟ هغوی په شان پیدا کول د الله څه پیدا کړی؟ نو ګډوډ شوی دی پیدایش د الله په دی باندې چې د نشي جدا کولی. قل الله خالق کل شی و الله پیدا کوونکی د هر شی دی او دا الله یک یو د دوره وره. او دا مثال پیش کوي د مسلې د بیان چې ته کله قرآن دی ویدلته سامر کې شرکیاتو کبریاتو سخت جهالت و اته لاړ شي هلته مسله بیان کړي ستا مثال به څنګه وي؟ ستا مثال به داسې ګوره، یعنی اندل اندل الله راوړی د برنه باران پسار اولیتونه نو بېږي کاندې بېقدرې په خپل انداز کې غټه کاندې ډېر اوبه پکې راشي، اکه وړه کاندې نو لږې پکې راشي. پس تمر سیب زبده رابیا نو پورته کې سیلاب زګ اوچاته و مما اپورته کې سیلاب د هغه نه چې پورته کې زګ د هغه نه چې ګرمور کول شي په هغې پور کې د پاره د طلب د کالو سردر یا سامان بل پایم زګ وي. دوه مثال پیش کړم د مسلې، کله چې ته مسله بیان کړې دا شه لکه چې باران شي اول نه دوړ شي، نو اول نه بیان هو نوي مسله شور شي شور شي نوي مسلې شروع کړي چې اولیا سیز نه شي کولی یو الله ارته شور شي. نو بیا به تا پسې را روان شي مولیانه واړه مولیانه غټ مولیانه وړو مولیانه ته به لږ کتابونه یو غټو سره غټ کتابونه روان ژبې به وي لکه مارانو راځي به لکه هغه سیلاب کې چې تاسو وګورئ د غرونه سیلاب راځي زموږ د علاقه باندې به راته بدری به راتله مونږ هلکان هم وخته لاړو نو ماران به پکې مړه ماران مونږ راښکل مړه به کړو غنې به پکې راغه ته مونږ راښکلې نو خلک به کورونو ته روړ تنور کې به اوسېدلې په دې بدری کې به مونږ بیا پور راپور وسو او به سم غړمبېده خو مونږ به هلکانو لامونږ له راتلل دا مونږ پور وتو بیا به راپور شو زموږ د دې خواوې چې د بدری په غاړه سورک کلي وو د ټولو خلکو سخته لامبو ورتله. نو دغه به زموږ کار و ډوبېدو په کې نه ډېر دغه د دې سیند نه ډېر خطرناک شي چې هغه راشي کله خوړه تیز سم لکه د جهد نه زیات تیز بهږي لرې به لاندې ویسو هغه ته نو هغې کې به د مارانو دک رنګه ستا مثال ستا بیان وکړو نو دا خوړه خوړونه به راشي غوړ خوړونو کې به غټ ماران راشي وړو کې نو هغې کې په دې خوړونو کې غنی منی وي په دې کې ماران وي او په دې خوړونو کې چې را دي نو دې دې غرونو کې چې کومې سره سپینې که نه هغه هم ځان سره اوچت کړي نو راړي په دې اوبو کې تا ته ښکاري نه هغه دوه درې ګنټې څلور ګنټې دا خوړونه وبهږي نو بیا هغه ماران ماران ته خلک مړه کړي او غنې ته راکړي او دغه خړې اوبه ختمې شي نو دا کارنګه خړې اوبه څه شي دا ستا هغه مخالفینو او ماران څوک وو ستا مخالفینو ازک څه دا د پټکي مټکي وو هغه پټکي مټکي به ختم شي لکه څنګه چې سورت انعام کې 112 کې مونږ ویلو منادره چې خلک به را جمع شي قدار کړي جالنا لکل نبی دون شاطین الانس والانس جن یوخی بعض لبان قول غرور غرور مونږ ویل دکه شان تا ته را جمع شي نو ټول به بیا ته ته به ورته مسله ستا بیان شي نو ستا مسله پات شي سپینې اوبه ستا بیان دی. هغه سره زر چې کوم راغلو غرونه نه به کیری والا ولګي کیری آی به هغه سره زر د شګونه راوباسي هغه به بیا ګرمۍ هغې نه به کالي جوړوي. هغه کالي په ښه خودن زنانه ولګي په تندو باندې په غاړه کې په دې په دې پوزه کې په دې لاسونو کې. نو ستا هغه بیا هم د خلکو ړون ته کوش شي او خړې اوبه به ختمې شي. خړې اوبه هم په حدیث کې مونږ وختي وې په خوب کې چې دا دا دغې تکلیفونه دا خړې اوبه هغه ناکاره مولیان پیران به تا پسې راځي او تا ته مناظره به کوي بس ته به ختم شي خري مناظره هم دا کار بیا به مخې له نه شي راتلی. دا دا هغه مثال دی. اول کې به تکلیف لږه یاریږه ما نو راورئ الله باران د برانه نو فساله نو چلیږي کندې اوبهږي کندې په هغه اندازه هغې خپلې باندې غټه کنده ډېرې به وړه کنده وړې لږې وه پخت مر صاحب پورته کړي سیلاب زه بدره بیا زګ اوچا د هغه زګونه هغه را روان به وي پټکي به وري ومم افریق ماران جیب لکه ماران وایي ومم ما پورته کړي دا سیلاب د هغه نه چې ګرمول کول شي په هغې باندې پور کړي سره در راوړي خو ابتغا خلیت دپاره طلب د جوړول د کالو او دپاره جوړول د سامان نور په شان دی هغه هم په هغې باندې زګ راغه زګ ته وغورځي او هغه دغه چې دی هغه سره در هغې نه کالی جوړ شي کدار کرزالله د کرنګ بیان الله مثال د حق د باطل باطل دا خړې اوبه حق د سپینې ښکلې اوبه دا سره در فهمت زبدو هر چې زګ د پازه به جوپا لاړ شي بېکاره ختم شي دغه زګونه وګونه پټکي مټکي ختم شو و اما من پاوناد هر چی اغای شد چی پایدار که خلق وقت توحید قرآن فهم کسو فیل ارد پاید چی پا دونیا که شیخ لار اد اغای توحید قرآن خون پاید اغا پتکی مرکی لار ختم شد چی اخی مخالفات کن قدر که در الله و لامثال تکرنگ بیانه اللہ مثال نا ده حق الباطل اوز بشارت چی چا اما نا تپارده کنن چیم قبول تیاو کرده خراق پل لگو داد الحق یو اللہ و رحمت کی ال خودنا غلی جانتا اقدان چې قبول تیار نکړه الله او اینا بل بابا رحمت کوم لو ان لم ما فی الارض کچرشی دی د پرپز ما کې هغه شټول دی ابو شان دغه سره دغه نور ته پیډیور کې پای باندې خلاصول دن قبول وته نشي ما تو قبول من صورت ما ایده ات نه چت تیز بیا ګورې اولاک داخلك چې قران نه من توحید نه منی دی د بدن بد حساب زاد جان نه بد به سلم ډیر بد زاد د ډډې لا ګولا جانم اپا مې یارم اوس دا پی تبریکه پی مخی آت بانه چه دو کس ما خلق بیان شو کنه یا مستجیبین یا غیر مستجیبین دلتا دا اول چی کم کدمه دا بینا دی او دا بل کسم چی دا گراندی یو شاندی افا من یه عالم و ای آقا تو چی پواده چی انما بیشک آکی دا جرال گریشن تا درستان آقا دا حق نو دی یو شانده پشاند آچا چرلون دا قرآن تنه ناس یو شانده نا انما تذکر الالباب یقین پند د الله د کتاب عقل والا تا ټول عقل والا الله راوستي او د عقل والا او لغه د صفاتونو وره عقل والا کتان چې برکه واده د الله واده الله سره کړو وا چې الله سبحانه وتعالى ټول بلا در لا اله الا الله محمد رسول الله په دې کې دوه واده کړې چې الله د خپل جون د لا اله الا الله په دایره کې امر محمد رسول الله په دایره کې تیروم ایمان د ایمان په دایره کې د سنت په دایره کې تیروم نو دغه واده پوره کړه ولن قدو میثاق انا ماتی واده الله سره د دې دارونه توحید نه ودي نه سنت نه ودي ولذین دویم صفت هغه کسان چې ادا پوره کوي هغه چې وکړ وکړه الله پای باندې پوره کولو دا له حکمونه وایي چې الله وایي دا وکړه نه کوي چې وایي دا مه کوي نه کوي دوه شو دوه صفت ویخشون ربهم یریږ د خپل نه دا درې شو ویخافون سوء العذاب او یریږ د بد عذاب نه والذین وکثر صبروا چې کلک شو په تقریبا ابتغاء وجه ربهم د پاره طلب درزا در په کله کله کلکی او دنیا له نه دې د الله رضا له کلک شو دې مثلا فریدی تقریبا برداشت کړي دا پینځه شو واقاموا الصلاة دا د ابتغاء و سره ویلې واقاموا الصلاة او جاری کوي منځونه شپږه خرج کوي دا خرج به کوي ګور مولوی صاحب ګور الله به وشکي کله کې ته لګي خرج خو ګټه مخه وان فقو خرچک دا مال نه چم ګور کړی پټ او کار و شو او ساتم و درو بیر خطن سیا ادا پکای پتو په بیان تو ای باندې ا ته ای ته شرک نو لاګه دا خر دی له بهتر انجام ا بهتر انجام څه شه دا بدل لوګ بدار نه جنتونه دي دي د میشګره د نکی و دی دیتا هغه ته بدن نکیږي چې نه کو د پلاران دی نه بی بیان دی نه ا د اولاد دی وسه نه کو سره لیکه دغه بعد پلاران خلق مونږ نه بده قران لا بعد خدي مونږ نه بده بعد بچي ما نو دا ویل چې نه کو پلارې د بچی را لګو قران لا یا نه کو خدای خوند را لګو یا نه کو بچی چې پلار ته د با مونږ درس کړي اسه کال تو ورشه نو دا مو سره د دنه کې ول ملائکه تو ملائکه دنه کې په دې باندې هر دروازې نه اته دروازې دي اته صفات ذکر شولې وته وای سلام علیکم بچوي بچوي بچار پر بچو مبارک سي دا سلام ته دی په تاسو د اجتاس کلک شي وي مشکلات کې باندې وقبت دار اوسه خسته د انجام د اخرت او قدن قدونه چې ماته ای وعده د الله اللہ سب ربکم اوسو بل تر امر شوئیں وعدے کرو لا الہ الا شتان بغیر بل چاہتا اجت رو ونو اوس بل تر مشکل خوش آوئیں تو پیغمبر پا سنت با امر کو مغیر پر خودی بیدات کئیں آقا کنان چی ماتی وعدہ دا اللہ پتہ مضبوطی آدھا گئینا اپر ایکی آقا حکمونا چی حکم کر اللہ پای من چی دا اداتیش پورا دیشی اپا ساز کئی پتہ مکہ کئی ندا پیندو سی پسنو آدھا اولا کلم اللہ من لانا دید پر لانت ادی نه فارا بد انجام دے دی کی دا دویم باب او دویم حساب په دې کې دوه قسم دلایل چې زیمه مسجود ټول مری ساجد له دعوت الحق زیمه رب ټول مری مربوب له دعوت الحق او دې نه نه ترکم چې قاری ته تلاوت کړی دی آیت نمبر 32 پورې 32 پورې دا تک نو وایا تو ندی په دې کې بل قسم دا چې زیمه راځي ټول مردون له دعوت الحق الله یو څو زور رزق الله پراخې مال چارې جوغه شي او څنګه څوک مالدار زو غریب غریب کې ته دغه الله چې مالدار او غریب ورګن له دار خو خو د کل چغوا یا الله مدد او په ریخو خوشاله شي دا مشرکان او ژوند د دنیا باندې انې ژوند د دنیا په مقابل اخرت کې الا متا مگر ساکا دا خو له ګورې په دې خوشاله شي اخرت لکار کم وخت د دنیا کې کار کو دا نه پیسې ګټه خیره لاله خو دې ته اصل نو اصل دانه اصل دین رسو ژوند دې اوای کا وای ممکن د قران وای ممکن له هو ذات الحق لو لا انت يا ربي دا تجر پن کار رسالت ولنا دل نش په دې محمد زبان باندې یو موجوده در په دې پیغمبر نه دي قل ان الله يذل ما شاء جواب ويقن الله گمراه کی بریچا دا چې گمراه کوي الله ته گمراه کوي نه کو گمراه او الله مهر لوي دا گمراه چې دا خبر کې په کار ورځ د قران ته نه دی وای دا ځان لګیا نه الله الله امر له کوم څه ټول مګ ګنده او یا دی الی من انا اب اته په ورې دی الی دی مثلی ته د لو ذات حق اته چې راګری دی الله کتاب ته الذين من انا بسوګ دی ا کته دی ا من شي مار په له ذات حق ا موت من شروع نه دی په دې په کتاب د الله وای شکر دی خدای کتاب ته کینول الله خبر را به ذکر را په کتاب د الله باندې مطمئن کی خوشالي ګړو نه درد خوشحالی کتاب قرآن کریم دے پر لے ہمارے نور ندی اللہ دینا رون چا مطمئن کی گیا کتان دی آمنو بلہو دات و حق دائی مان سے یو اللہ رحمت کا عمل یو کرنے ایک بل چاہتے ہو رسول اللہ تو بالا خوشحالی دیلا بہتر انجام تو با حدیث کے راضی نبی اسلام فرمائی بدل اسلام و غریباً وسعود غریبا کما بدا اسلام په غربت په عرض راغله و او بیا باغ غربت اورسی لکه څنګه چې غریب غریب نو پدو ول الغربا مبارک واتای دي د پر غربا خیر من هم یا رسول الله د غربا سو یا رسول الله نو قال الذين يصلحون اخر اذا خلق اصلاح کی دا کی زمرا په چې اذا پسادن ناس کړي چې خلک گمراشی یا خلق گمراکی گمراہ خارجی مڑی اور دی لگیا دی مقابلے کہیں اب یہ روایت کے راضی دا الفاظ کہ ان ناس صالحون دا سال قلیل فی ناس کثیر دا بل خلق توبا نو توبا توبا لهم خوشحالی دی دی پارم برگوی دی دی بہتر انجام ان بیا ترکیب قرآن تا کذار کرتا نا دا کرنگو لگا منگا تا په امت کې یقینا تیر شوي مخکې دی امتونه مخکې ډېره سلام لېږلې دا د ارسال دپاره علت تلیتتلو دې پاره چې ولولې په دې باندې هغه کتاب چې ما وحیکړی تا ته مولا ته ته پیغمبر وارث کنا ته قرآن بیانې دروځنا هم یک پرم به رحمان حال چې دی انکار کوي په بلنه مهربان باش له دا حق نه انکار وي بابا رحم کوي و دا لرب زما لا اله الا هو دیشه بلج رب دې الله نه لري توکل ته په دې الله باندې سوار دې الله ته ذکر واپس کیدل او بیا زجر منکرین د قران ته جدا قران ته خبر ده کوم کتاب دې ته څه نه مانی ولو ان قرانا عدد عزت ته وګوره منکرین او که دا قران کریم روان کړی په د باندې په دې سره غرونه چې دا غرونه روان شي دې په حقانیت باندې او قطعت بالارض یا ټوټې ټوټې اوچوي په دې اوچولې چې په دې سره ځمکه ځمکه اوچوي او کلمه بل موتا یا خبر وکړی چې په دې قرآن باندې مړی د دې لو جواب محدود دی هغه مخکې د رسول انا مې کړ ما کان لیومنو ولو ان انزلنا علی الملائکه وکلمو تحشرنا علیهم کل شیء قبرا ما کان لیومنو سو انا مې کړ ایمان دوی رانه دی بیا ما دا ضرورت دی اندې نو بل الا الامر جميعا بلکې الله له اختیار د فیصلې ټوله اپلم یې سله ایسی علم آنه دی پوشی و آکازان چی منده ده مثل اللہ حدود داتو حق ندی پوشی چی اللہ و شاہ اللہ کچھ رو گواری اللہ جبری من دادان ناس جمعی آنی توفیق برکتولتا خلق رو پیودن و اللہ دانا گواری و لا دو اللہ دین کبرو همیشہ بیا کازان چی انکار کرده قرآن لہو داتو حق نا توسی بوما یا تخوی پر رکھ سخت رسیق بیتا پسار چی دی کری کاریاتون عذابونا موسیبتونا او تخلو یا واقع بشي دا عذاب نږدې دی کورونو څخه لکه جنگ به ته جوړ شي چې اوس به پلونګ راځي لکه نن سبا په وزیرستان باندې تا تر به موږ همېده چې دا دلته رانشته ته هغې غریبان خو پکې نښتې دي یا بنیر دی یا دغه دی با جوړ دی نو دا هم یاره چې په موږ به رانه شي همېشه به ته بې غم کې پروت دی ملا صاحب قرآن شروع کړه ملا صاحب قرآن شروع کړه په جوماتونو کې چې خلک چې د الله رحمتونه راشي دا ملک به سم شي خو تی نه سمېتا له خو به بېخیرای کې خیر دی که نه وایي تاڼې پولیس او بېخیرای کې خیر مولا نه بېخیره کې چېر ډېر مړه شي ډېر جامې به واغه واخلي ډېر خاتونه به وګټي نو شروع کړه قرآن کان چې عذاب لرې شي که نه په دې ملک خو عذاب دی ښکاره عذاب په ملک کې دن نه عذاب دی دوباره خو لاروستو دی نه دې پوه شي کسان چې منلی مسله تا ته وایي مولا صاحب ما ته وایي چې لهو دا تو حق منلی نو نه دې پوه شي چیرو غواړي الله نو توفیق ورکړي خلکو ټول کو جبري ایمان خدا ته نه کوي همیشه به یا کسان چې انکار کړي قرآن نه د تو د لو د تو حق نه رسیق وی تا په سوال چې دی وکړه کار ته نه ځم مصیبت او ته له یا نازل وي د مصیبت نږدې دی کورون ته تر دې وځي راځي واده د الله تر مرګ پورې وځي په دغه مصیبت کې چې نن را باندې غضب راځي نو صبر دي او کور نه وچت کې یقین الله لا یخلف المیعاد خلاب نگر خبالی واده بیا تصدی مثلا گران اندر تصدی پر کردی بیا بیا دی و لقدر سوزر بن سلیم من قابل یکنن توکی شده پیغمبران سر مخ کستانا اری او سر فاملیت اللہ دین کبر مولاد مرکا کزان سی انکاری کرده پیغمبران بیاونی سم ما خستو اول مولاد تور کسمو دا سم ما خستو ما بیا میونی ول دیوی نسرنگو انجام عقاب عقاب عقاب عقابی زما عذاب څنګه بیا بس شو بیا نی بس شو زما مخه خدا ختم زما ختم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم ام تنبئونه بما لا يعلم في الارض بما لا يعلم في الارض ام بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياه الدنيا والعذاب الاخره اشق وما له من الله من واق مثل الجنه التي وعد المتقون تجري من تحت الانهار وكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين اتيناهم الكتاب يفرحون بما انزل اليك ومن الاحزاب من ينكر بعضه قل انما امرت ان اعبد الله ولا اشرك به اليه ادعو واليه مآب وكذلك انزلنا حكما عربيا ولئن اتبعت اهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذريه وما كان لرسول رسولنا آیات یا آیات الا باذن الله لكل اجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده ام الكتاب واما نرينك بعض الذين نعدهم او نتوفينك فانما عليك البلاغ علينا الحساب اولم يروا النانات الارض انقصها من اطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. جزاك الله. مقصد سورة راد نفس شرف الدعاء بدلال متنوع عقليا سورة سلول سوك تقسيم ده اولي سوار تاتونا پای کې پینځه کې دلایل اخلي بیان شو چې خالق د کل شین هو الله نو له داوه په تفریقې د صورت آیت نمبر 14 کې لهو ذاتو حق دویم قسم دلایل عالم به کل شین هو الله نو لهو ذاتو حق دریم قسم دلایل حافظ د کل شین هو الله درجه نگهبان حفاظت کوونکی الله دې لهو ذاتو دې الله ته آواز کوي څلورم قسم دلایل دیم الله دې متصرف نو لهو ذاتو حق دې متصرف دې مختار کل لهو ذاتو حق او پینځم کوم دلیل د آیت نمبر 13 کې چې ټول ماته محتاج کرات پر سه نور دی دال معنی ریږي لهو ذات حق بیا دوی مې صدا آیت نمبر 14 15 شروع شو پکې نور دوه کوم دلایل یو دا چې دیمه ازیمه مسجود ټول مې ساجد لهو ذات حق دویم کوم دا چې دیمه رب ټول مې مربون لهو ذات حق بیا دریم کوم بیا په آیت نمبر مطلب دے حافظ دے پو دے آ دا چپو رشی پارے خبر نہ یو شانتی لہو دا تو حق دا فتح افریقہ وجالو اس زجر مشرکان تھا وجال اللہ شرکا اگر مشرکان اللہ اللہ دبرا خاندان غسل اعظم اور داتا گنج بخش حسن قل سمو ہوا ہوا تھا نمون واقع لئی داتا گنج بخش نون در دردی غسل اعظم نون دردی نم والا ٹکریا بابا نون زکڑے دے ٹک ٹک ٹک بابا نون دردی اللہ چمور پلا رکھ مجھو نمون واقع لئی یادا چې تاسو لونی خې تاسو لونی خې تاسو دا ټکو ریا بابا دا ټکو فرق بابا دې هغه جزان دی الله تا ام تو نبیونه یا خبر تاسو الله په ما چې نه په الله په ما په مکه الله تو اجازه تا ټکو ریا بابا دې دا الله ولې ستار کړل الله ما ته پته نشته الله ما ته پته نشته تو دا دا تا گج بغشته الله ما ته معلوم نه ما دې مو کار کړل آیا خبر تاسو الله پاغه ما چې نه په الله پاغه ما په مکه ام بزان یا ام تو سموه ما یا تا تو مسما کوئی دل په نمونه جدا داتا گنج باش دا غوت دادم دې به ظاهر مې کو په ظاهر وینا د خستا یستا په دې داتا گنج بخښ بشي تو دا دغه دیوال دې داتا گنج بخښ ته دې وشي دا اون چې دا غوت دادم دې نو شیبا صاحب خو دې داستا د خلی خبرې دې خو دا داستا د خلی خبرې ام به ظاهر نه ام تو سمو دا مانا دا اوسا یا تا زمونه کې دی دی لا چې دا تا تګنیمه دا غوسه دم دے دا ټک پټک دے بیزار مې کو پزار وینا ما ستا پخې بشي بل دوی نه نه بل که ساکر شه پرد مون کړو اگر شرک ده دی مکرم او تو دوان ان سبیل ابان رجل الله دې لا کتاب نه اتو چارچ مور ګمراوه الله په سب دا دا مارو معلوم لہم تخویف دنیا دی مشرکان پر عذاب دے پا پا دنیا کے ادے اخام خا عذاب داخل ریر سخت دے انا بیدی دا اللہ تو واقعن بچ کون کے مطول جنتی اس بشارت من کتا سپت دا جنت آج و دوادے کولیشی معاہدین متبیر سنتا سرا تجربہ ایگی بدل لاندے دا انو دائی نوالے خوراکون خوراک دے بھائی ہمیشہ آرام بھائی ہمیشہ ذل سبب دے آرام نہ کل کر سبب ذکر مراد مسببی مراد دے کہ ذل نہ مراد مسبب دے آرام تیر کو بل دین دا جان دا کر اتقو جوری دا اللہ نہ لہو دا تو خیا ول دا اتو مسل یوم دا وقبل کافر انجام د منکرین د قران نار اور جوینا بل تو مدد کی دی شي ولذین اتم الکتاب هغه څنګه شور کوم ایت په اند خپل کتاب یا پرهو خوشالی په کتاب سره ګرځي تا ته شکر کتاب ته ناسو موږ وو شکر الله ته هم قران ته کینولو غي موږ دا شان ته بل ته سر کا تکو ومن الاحزاب بعد در ناسو انکار کوي د بعد قران نه ټول قران انکار د کوي بعد نه با انکار کوي قل انما امرتو بعد څه چې تا دوه ایت په قران غیر دا بدلو دا مثلا توحید مکا نور کا خیر ده قل انما امرت واقن ما توکم شه چې باد بندگی وکوم د الله ایسه دارونه کوم د الله سړي شما الی ادو دی الله تعالی بلم با خلق توحید ته ادي الله تعالی واپسی بیا تر قران ته د قرانګ را ولګ مګه قران حکمن د حکمت د کتاب ربیان په واسطه په جبا کې او د مداهنین ته سستی چې کوي ولن تبعتا واهما کژتا تا بیر کو خو اخر کو خواہش شو ایت به قران غیر او بعد ته بل کتاب شروع کی پدلمات شروع کی ابو خاری سے شروع کی یا مسلم سے شروع کی قران مقابل کی نو کژتا تا بیر کو خواہش ادو خر کو پدان چر غیر تا ته قران مالک من اللہ می ولی ولا واق نبی تعالی اللہ تو کو دو تا نو تو بچ کو کے سوک دی بچ کو نہیں ساتھ اپنا نو قران سور پا عذاب کی مدرسے جڑ کے چا چا پیر گر دی مڑ شو تباہ شو چان دین کی دان کی تباش قرآن ربی غمدی ولکر صلی اللہ من قابل کا بیا تصل ترغیب تبلیغ تب تاکتا لے گرم گا پیغمبران باکستانا نو اگئی بانی تراد من شو کن لکا ستا جا سڑے دے دا دا کن و جان لرم ادواجن پتا موی جا سڑے دے اگر دولی مگئی دا پار بی بیان یا بچی وما کان رسول نیچے دا پار پیغمبر اختیار نیچے دا پر دیتے ہو پیغمبر اختیار این یاتی بی آیاتینا شرات لوگی پا موجودی سا مگر موجود را دی پوکم دا اللہ دے کل اجر کتاب داریا نیٹے دا پر دی وقت مقرر یم خلا و ما شا تسلی بیا لرکی اللہ یم خلا لرکی اللہ آغا شبات شرکیا چیو غارد چانا ضرون دا منخادیم نا قرآن تا دو کسا خلق ناسی یو منقاد یو غیر منقاد منقاد هغه چې تاسو خپل کتابونه تاسو د الله رضا پران په ټیک ټیم باندې راځي نو دا غیر درنه غ شوبات مبات حل الله لري کې ټیک ټاک موحدین موحدین شي چې ځان ترسو شي یو راغلی چې وخت پاس کوي د جپ لنډی کې هغه ثواب به موږ ټو خدای دې باندې راځي چې ما عقیده ټیک شي نو هغه نه غنل لري کې هغه دې څنګه واپس راشي نو یم خلا دا معنی کوي امام غزالی کړی دا یم خلا ماشا لریکی اللہ آغا وساوش شیطانی چی وای مریوری وسیریشتی او دا خو دا غدی غسل آزمان دی آغا چی وغار اللہ دا قرآن والانا ویس بیتا مضبوطی دلائل توحید پڑون دا مومن قادینو که ایو بلکل یو اللہ لائک دا بلین دی او دی اللہ تا اصل دے کتاب دے دا محوی دا اس بات مطلب تا توجیش نرمی مکوا تو میں بیان سخت کوا ستا پا خلی بانی اگر اینا تکی گیا نا تکلک بیان کون چا چا پا نزید گیوی اللہ و دایی درون ناگا شک شکو کو شبات ہوا سی و پا قرآن بانی کلکی پا توحید بانی او چا چا بڑا گی گند کتار تا نرمی ہو کیو کنا ای با کشان تی و ایم و اندوری انہ کا ایا با خو منگتا تا بعد یا غذا چو وادا کا منگ دی سران یا یرو دی یا با خلو تا تا چیز کوئی نبی صاحب حضرت نظر بس جواب کہ چی وائق لی بیا خنو ہی نہیں کھانا فائنہ مالے کربلا آغا یقین پتا ہمارا رسول اللہ اللہ دے کتاب دی اب ہم وائنہ حساب کتاب حساب کتاب بس دو کھو ماں تو بیان کھو ہم عالم یا ربیات تسلی آنگور دا منکرین چی منگر آت لکھو زمکتا دا مشرکانو کامو دید چار چار پیران یو معاہد پیداش با دنیا کے آگا بیان شروع کی دی یوی دوشی دریشی لشی شلشی سلشی یو درسی لس درس ہوئی پنزل درس اگر مل ٹول خدا پاک امار کی یو کس پیدا شو ما کہ یو کس اور ٹول دنیا کے اگر توحید خور شہن سبا کا کمنی کنا میں خود توحید خو منی کنا کہ پہ عمل کہ کنا یو کس پیدا شو پنچیر کے اللہ دل چت مقامات پر کے یو کس ہو داغا داغا سری کا دل تمرا سے لیا ٹول دنیا تو رسیا خبر یو کس د مشرکان عظمہ کا کمائی او د توحید مکو دیاتی دا تسری ته بیان کوا خلق به زیاتیږي د مشرکان خلق به کمیږي اینه ګور د امن کړي چې موږ راتله کوز موږ دا کمو دې د چار چا پیرانه نو ستا بیان به خوریږي او مشرک به ختمیږي او الله پیسه دا کړی ده چې توحید به زیاتیږي لا مواقب للحکمی نشته رسته کوونکې پیسه دې د الله هیڅوک هم نشي واپس کولی او دا الله د زری صاحب واله او بیا تشجیح فی البیان او سر تسری وقد مکر الذین من قبلهم متکثر تدبیرونه کړو د الله د کتاب خلاف هغه کارونه چې مخکې دی نه وو پیغمبرانو سره فلله المکر جمیعا الله له اختیار د تدبیرونو ټول هغه به پی الله الټه کړه یعلم پوه د الله په امان چې کوي هر یو نفس او پوه د الله پوه دی سره در دی چې پوه به شي که منکر لمن چې دپاره انجام د آخرت پته به ولګي او بیا تسلی او وایي هغه کسان چې انکار کړی د قرآن انکار کړی له هدایت او حق نه لست مرسلنی ته پیغمبر تا ته وایي ته خو تعلیم نه یې تا خو علوم نه کړي قل جواب ته وګوره قل وا کفا بالله کافی د خاص الله ګواه په مین زما سره چې زه پیغمبر یم ته مو ته الله په ما ګواهي کړې الله ویلي په سورت آل عمران کې چې هد الله انه لا اله الا هو والملائکة واولو العلم توحید بیانې دغه عالم ته عالم نه یې وایي مولوي صاحب سرپناه ورته ونوي توحید بیانوي دارنګې بل هو آتم بینا بس دور الذین اوت العلم اوت العلم چا ته ویي چې په سینه کې د الله کتاب پروت دی سورة عنکبوت کې تیر شو و ما ته الله عالم ویلي خان آیت نمبر 49 کې بل هو آتم بینا آتم بلکې دا قرآن کریم دله آیتونه یې واضح په سینو د هغه کلام جوړ کړی شو ته علم ما ته زما په سینه کې قرآن پروت دی الحمدلله کوم صورت وایي دا خلاصه ته ویل شم و ته د یو صورت وایي خلاصه نه درځي و ته عالم نه یې نو دارنګ دلته قل کفا بالله و کافی د خاص الله ګواه په مین زما استاد کې او هغه څوک چې زه د علم د الله دی هغه هم ګواهي کوي چې عادت د عالم دی زموږ یو ملګری وه ما ته د مخ کړه کې رابطه وه افغانستان نه وه نو ما ته ستا دا بیان ما واورئ نو بیا ما کوشش کو خو ما ستا نمبر چا نه راکو ما نمبر میلاو که نو وایي ما میلاو کړو په چا نه مې پوهېد په مینتونو هغه ته نه راکو ما نمبر ان تا سره مې رابط زما قرآن خلاص نه ده به څنګه زده کړم ته به زده کړې بس وایي څنګه ما واوره نو وایي ما خاون نه پرېږدي که نه خاون مې ډېر مالدار دی او ډېر دغیر هغه ما نه پرېږدي باره نو ما بیا داسې وکړه چې مولا بیا د یو جینۍ دغه ولېږه ما به درس ښیي دغه جینۍ ما ته وایي بیا جیغه خو نه اوري ما هغې ته مې هغې ما ته ستا حاجي خبر داسې نه ده په دې کور کښې دومره سخت بېایمانه مشرکان دې کور کښې وایي سخر مې ټول یو شانت دي وایي دغه قبرونه واله دي نو زه د هغې نه پټ وایي چې چېرته د کور کارونه زه کوم ټوله چې زه کار کوم چېرته پټ کمرې ته ورسې تا خانې ته کور مې غټ دی نو هغې کښې زه قرآن اورم خیر هغې بیا چې موږ د قرآن زده کړه نو یو دوه میاشتې بعد هغې بیا درس شروع کړه ما ته یې جیدي مخر یو داسې وشي یو ښځه راغلی ما ته وایي چې ما درد شروع کړه ما له اته ښځې راغلې بله دېر شو هغې خاونه ما ته وایي اته ښځې وایي ما دا قرآن ده دا ښه ده وایي چې دېر شو هغې وایي دا خبره نه منم دې کښې به دهشتګر را شي دا خو وایي دا زمونږ دا ملک داسې خطرناک دی دا کور به راوازي وایي خیر بیا وایي ما وایي چې ما څه وکړه نو ما داسې وکړه دغه اتو ته سبق ښه دې ښځو نور ته وایي چې دوی څه ښځې را دي پنځه پنځه دوه دوه درې درې پای تقسیم کړه دغه نورې ما په دې طریقه به د کار روان شي بیا ما ته ورځ وایي یو ښځه راغله ځان ته عالمه وي وایي تا ته سند شته چې ته قرآن بیا نه یې ما ته یاه وایي کوم ته سند ما ته دومره غټ سند دی راته ښه چې تا څخه به نه وي ما ته نبي السلام دا عزیز خو منې که نه چې بلی غوانې وله وایه نو په دې بلی غو کې زه یمه که نه هر مسلمان ته یې ویل هر انسان ته نو ما ته ما د نبي السلام اجازت را کړې سند دې ته اجازت چې ته د الله کتاب بیان کړه که نه تا ته به نیمه ته وشتې وایي لاړه نیغه پاڅېده نو ته م ورته تا عالم نه وایه ما ته عالم خو ما ته ویلي وه تا ته خو خرې ویلي تا ته ویلي مسلذین هم تورثهم لم یحملوه کمثل خمار تا ته خر ویلي تا ته سپی ویلي په مسل کمثل کل تا ته سپی ویلي ما ته عالم ویلي دي پوه شوې دا جوابونه دي د صورت مقصد هم دا کوم مقصد یې دا و نبي شریف په دعا بدلالة متنوعة سورة سلوسي و موسكا و بيانو